Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Добры дзень шаноўным слухачам. Чарговы выпуск нашай праграмы будзе звернуты да адной круглай даты 2012 году. 25 сакавіка споўнілася 20 гадоў з дня выпуску першага нумару гарадзенскай пагоні, легендарнай газеты найноўшай беларускай гісторыі, выданне, якое пакінула глыбокі след у сэрцах многіх журналістаў, уплывала на светагляд тысяч чытачоў. Ні ў гэты дзень, ні пазней не было ўрачыстага паседжання, не было кветак і святочнага стала з сяброўскай бяседай і іншымі належнымі атрыбутамі. Не было таму, што наша пагоня не дасягнула сваёй светлай мэты. Агульная сітуацыя ў краіне не дазваляе цешыцца юбілеямі і адзначаць іх так, як трэба ў нармальным грамадстве. У горадзе над Нёманам ужо даўно няма ніводнай незалежнай газеты, а тым больш такое, якая кшталтуе і нясе людзям праўдзівае беларускае слова. Засталіся толькі афіцыёзныя русіфікатарскія рупары прапаганды. Беларускамоўныя журналісты сышлі ў нетры інтэрнэту. Што датычыць пагоняўцаў, то лёс іх склаўся па-рознаму. Нехта з ветэранаў дагэтуль працуе ў іншых беларускіх медыях, нехта з'ехаў за мяжу. Зміцер Кісель, надлоблены знішчэннем усяго беларускага, у магіле. Мікола Маркевіч, стомлены змаганнем за права выдаваць незалежную газету, стаў працаваць у іншым кірунку. А некаторыя з тых маладых пачаткоўцаў, якія пачыналі творчы шлях у пагоні, сталі ўжо ведомымі журналістамі, лаўрэатамі розных прэстыжных узнагародаў. Што датычыць кароткага летапісу гісторыі пагоні, то на пачатку яна выходзіла раз у два тыдні, з траўня 1993 раз у тыдзень, а на піку сваёй папулярнасці з ліпеня 1997 нават два разы ў тыдзень. Потым пайшоў перыяд пераследу і ціску, што скончылася ўрэшце судом над рэдактарам Маркевічам і тады яшчэ маладым журналістам Паўлам Мажэйкам. Газета друкавала артыкулы на палітычныя і грамадска-сацыяльныя тэмы, асвятляла гаспадарку, культурнае, канфесійнае, спартовае жыццё рэгіёну. Значная частка газетнай плошчы аддавалася гістарычнай праблематыцы, краязнаўчым допісам, мемуарам, успамінам дзеячоў беларускага руху розных часоў. Сталымі рубрыкамі былі грамадства, палітычная сцэна, сумежжа. Газета, дарэчы, упершыню рэгулярна знаёміла гарадзенцаў з жыццём і дзейнасцю беларусаў Беластоцчыны. «Вайна і людзі», «Лёсы», «Наш календар». Асобнае месца займалі надзвычай папулярныя, вострыя палітычныя карыкатуры Алеся Суровага. Некаторыя сюжэты прыдумвалі і журналісты. Трэба заўважыць, што нягледзячы на выразны рэгіяналізм, пагоня распаўсюджвалася па ўсёй Беларусі. Рэдакцыя пагоні месцілася па двух асноўных адрасах, якія адпавядалі двум перыядам выдання. Сталенне адбывалася ў будынку па вуліцы Дамініканскай. Цяперашні дом па вуліцы Савецкай 10. Тут суседнічалі і многія іншыя беларускія арганізацыі: «Бацькаўшчына», «БНФ Адраджэння», «Таварыства беларускай мовы». Потым доўгі час рэдакцыя працавала ў будынку па вуліцы Брыгіцкай, Карла Маркса 11. Зараз у абодвух гэтых дамах размясціліся розныя гандлёвыя крамы, якія настварала мясцовая наменклатура. Хоць калі адбывалася апошняе высяленне пагоні, гаварылася пра аварыйны катастрафічны стан будынку. 20 гадоў не такі вялікі тэрмін, але гартаючы старонкі пагоні, здаецца, прайшла цэлая эпоха, асабліва што датычыць тэхнічнага складніка журналісцкай працы. Зараз і самому цяжка асэнсаваць тагачасны працэс, як пераважна пісалі мы яшчэ ад рукі, нашы тэксты набірала машыністка, фатограф мусіў паспець зрабіць чорна-белыя фотаздымкі, многія матэрыялы дасылаліся ў рэдакцыю звычайнай поштай, у лепшым разе факсам. Кампутарная тэхніка толькі ўваходзіла ў шырокае карыстанне і была яшчэ досыць прымітыўнай. Хочацца верыць, што 25 гадоў пагоні мы адсвяткуем ужо ў вольнай краіне. На гэтым з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё «Рацыя». Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.